أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف دا مدني سورة دي نازل شوية دي ورسطورة سورة تغابن أو مخكرة سورة الجمعة. ترتیب قرآنی کی یو شپیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو سل نہم نمبر سورت دے. دی سورت تا سورت عیسیٰ او سورت الحواریین ہم ویلے کی عربت دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی زواجر بیان کل پاقوال غیر مناسبہ بننے فا افعال غیر مناسبہ بننے اے مومنانو مسلمانانو داسی کار مکوی جستا سرشان سر مناسب نئی سرشان سر نخائی گی. نو دی صورت کے اللہ تعالی زواجر بیانی پا اقوال غیر مناسب ہو باننی داسی ویناگانی مکوی جغستا سرشان سر مناسب نئی. دویم ربط دمان قبر سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی وی دا مشرکان نہ برات و کئی مشرکان نہ بائیکاٹ و کئی. نہ دے صورت کے اللہ تعالیٰ وئی فإذا امتازو فجاہدو معهم کل چراغی نہ جدا شی نہ جہاد و کئی وسرا جہاد و سرو کئی قتال و سرو کئی دے اللہ تعالیٰ فلا رکی. داود صورت دا الزجر علی القول بلا عمل زواجر اللہ تعالیٰ بیانی پا قول بلا عمل بننی دا اللہ تعالیٰ پا دین من عمل و کئی کامیاب بشی. سبح للہ داور توحید دا اللہ تعالی دا سبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالی دا پارا ما پی سماوات و ما پی لرن اغسج پاس بانون کری اغسج پاس مائی کری وهو العزیز و اللہ تعالی زرور دا دل حکیم حکمتن والا دیں. تفسیر سمرقندی مانا کری وا سبح للہ خضع للہ اللہ تعالی تا عاجزی کئی اغسج پاس بانون کری اغسج پاس مائی کری وهو العزیز و اللہ تعالی زرور دا دل حکیم حکمتن والا دیں. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اول خطاب دے مومنانو ته درې خطابات په بیانې کې پاږی کې دا اول خطاب الله تعالی بیانې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لما تقولون ولی وای په جوابانه هغه خبرې ما لا تفعلون چې کوي نه غیر را په عمل کې عملم په نشته را په جوابانه وای. مبصرین لیکلی دي په دې کې داوم داخل دي پا تیر شو زمانه کې چا یو کار نه نکړي او دروغ وای چې دا کار ما کړی دی دا به کوم داخل دی. یا په مستقبل زمانه کې یو کس وای چې پلانې کار به زه کوم او بیا نه کوي دا هغې د پوره کولو اراده یې نه وي نو دغه به کوم داخل دی. دغسې علما کرام لیکلي دي دا شامل دی وعدې کولو د بندګانو ته د یو بل سره لوس کوی معاهده کوی وعده کوی نو داغا خلاف ورزی مکوی بلکه داغی پورا والی کوی. داغا سی پده که نظرم داخل ده کرا دا اللہ تعالی پا نمانی نظر وکی چی زبا دا اللہ دا پار دا کار کوم نو بیا داغی خلاف مکوی بلکه آغا پورا کوی. دا آیات دیر طول تا داخل ده. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لما تقولون ولی وای تاسو پا جوابانی مالا تفعلون اگر چی پا عمل کیا نکوی. منافقانو با صورت طلب گاو وی چی داسی و صورت نازل شی چی پا اغی کی دا جیهاد حکمی چی مونگ دا اللہ تعالی پلار کی جیهاد کو نو کل چی دا جیهاد حکم راشی بیای نکی کبر مقتن دیر غٹا دا غصی خبر دا عند اللہ دا اللہ تعالی پنید بانی انتا قولو چی وای تاسو ما لا تپعلون اگر چی عمل پا اغی بانی نکوی پا جب بانی خبر کوی او پا عمل کیا نکوی دی بانی اللہ تعالی دیر جت غصہ کی دا دا اللہ تعالی دا غصی خبر دا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون پی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی قتال پی سبیل اللہ تا عملا پا جب بانی پا ویناگانو بانی سنکی کی چیزار مجاہدینو سر مرگ رہیم بلکہ عملی طور بانی میدان تا راو دنگا عملی طور بانی مجاہدینو سر شرک شا ان الله يحب يقينا الله تعالى من كه الذين ذا كسان سرا يقاتلون في سبيله چی جنگی کی پلار د الله تعالی کی د اعلی کلمت الله د فاره د الله تعالی د دین د فاره ان الله يحب تفسیر جلالین معنا کړی دا ان الله ينصر ويكرم الله تعالی امداد کوي او الله تعالی عزت کوي دا هغه کسانو چې هغه جنگی کی پلار د الله تعالی کی د الله تعالی د دین د فاره صفن صفونه صفونه کانهم بنیان مرصوص گویا کی دیو دیوال دے مرصوص مرصوص پیو بلکې ورننوته پدې کې اشاره ده اتحاد او اتفاق د مؤمنان مسلمانانو او د مجاهدینو ته الله تعالی وایي دا سي او جنگي گئی لکه سرنګ چې یو دیوال دی او دا دیوال ګټي دا دیوال خښتي او دا دیوال بلاکونه هغه په یو بل کې ورکلې شوی دی هغه بالکل هموار دی هغه مضبوط دی نو دغه سي الله تعالی په لار کې او جنگي گئی ان الله يحب الذين يقرن الله تعالى من كذا كسان سر يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې سپن سپونه سپونه کانهم بنيان مرصوص گویا کې هغه دیوال دی دیو بل سره په یو بل کې ورننوته و اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم دليل نقلي د موسى عليه الصلاه والسلام چې دا موسی علیه السلام د الله تعالی توحید طرف ته jihad طرف ته دعوت ورکړیو او په دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبر دا منافقان بستا خلاف کوي په jihad کې رسره مرګرتیا نه کوي خو ته صبر کوه دغه سي يهوديان د موسی علیه السلام نه هم خلاف کړیو د دیو جن حدیث ته بخاری کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه حنین غنیمتونه تقسیم اول او یو منافق به نبی صلی الله علیه وسلم من اعتراض وکه وی انصاف کوه ای پیغمبر ته انصاف ونک نبی صلی الله علیه وسلم توی تباشی چې زه انصاف نه کوم نو څوک به انصاف کوي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی دی په موسی علیه السلام باندې رحم وکي هغه تر خپل قوم دا هم ډیر تکالیف رسیدلی الله تعالی هغه حالات ذکر کوي دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه و اذ قال موسی دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے تفسیر جلالین وی اذکر اس قال موسیٰ او یاد کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ ویل موسیٰ علیہ السلام نے قومی خپل قوم تا یا قومی اے قوم ازما لما تعزوننی ولی خپکوی تاسو مال را ولی تاسو خپکوی مال را یا لما تعزوننی ولی تکلیف را کوی تاسو ماتا وقد تعلمون او حال دار چی پوئے گئی تاسو ان انی رسول اللہ علیکم چی قننزا رسول دا اللہ تعالی امرا لگل شویم تاسو تا زده الله تعالی پیغمبر یم تاسو ته لګل شویم موسی علیه السلام د څه تکلیف پر کړو قران کریم په غی باندې گواه ده سورۃ النساء یو سل درې پنځوستم نمبر آیت کې ارین الله جهره وی الله تعالی مونږ ته بڑا گواني او خا چې الله تعالی دی وی دا زما پیغمبر دی یا سورۃ اعراف یو سل اته درشم نمبر آیت کې اجعل لنا الهن کما لهم الها وی زمونږ لپاره یو بوت جوړ کړي چې مونږ دغه عبادت کوو او کله دا خبره کړی وي فذهب انت وربك وقاتلا ان ها هنا قاعدون تلار شو ستارب دلار شي او جنگي گئی من به دي کی غیرتیان ناس په قلا رواني تلار شو ستارب دلار شي او جنگي گئی و اذ قال موسى او یاد کا وخت کړه چې ویل موسی علیہ السلام نے قوم خپل قوم ته قوم قوم زما لما تؤذونني ولي خبكوي تاسو مالره وقد تعلمون او حال دار چې یقینا پویږي تاسو ان رسول الله علیکم چې یقینا رسول د الله تعالی امر لګل شي ام تاسو ته فلما زاغو نو کله چې دیو کاګه شول د حق نه تفسیر جلالین لیکلی دی فلما عدلوا عن الحق کله چې دیو کاګه شول د حق نه به ایزائه په تکلیف ورکول باندې موسی علی السلام ته عدلوا عن الحق به ایزائه ازاغ الله قلوبهم واړول الله تعالی زړه داغي جزا من جنس العملی دیو دا الله تعالی را پیغمبر تا بیداری پری خودله دا غی احترام یونه که دا جهاد نکاگش ول نا دا دیو پزرونه که الله تعالی شکوک و شبهات پیدا کرل شکوک و شبهات حیران و پریشان گمره شل بیدین شل ازاغ الله قلوب هم کاگه کرل الله تعالی زنون دا غی والله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی توفیق دا هدایت نور که قوم نا پرمان قوم عنادیان و زدیانو تا الله تعالى توفيق ده هدايت نور كي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما معكم دليل نقلي ده عيسى عليه الصلاة والسلام اغیم د الله تعالی توحید طرف ته دعوت ورکړم او تصدیق کړم د قران کریم اغم د الله تعالی پیغمبرو و اذ قال عیسی ابن مریم اکل چویل عیسی زوی د مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم یقینا رسول د الله تعالی امر لګل شم تاسو ته مصدق لما بین یدی تصدیق کون کې امداغه کتاب چې زمانه مخ کې نازل شوی دی بین یدی اوس هغه مخ کې د عیسی علی السلام نه کم کتاب نازل شوی من التورات چې هغه تورات دی عیسی علی السلام د الله تعالی د کتاب د تورات تصدیق کړو او مبشرا برسولین او زیر در کون کې ام پداس یو پیغمبر باندې یاتې من بعدی چې راضی به ورسته زمانه اسمه احمد چې نوم داغي به احمدی عیسی علیه السلام دا موسی علیہ السلام د کتاب د تورات تصدیق کړو او زیر ور کړو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا عیسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې 509 فاصله 509 عیسی علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم په بارک کې زیر ور کړو د دیو جن حدیث د مسند احمد کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ایزا د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعایم او زب اشارت یم د عیسی علیه السلام یاتی من بعده راضی به ورسته زمانه من بعد ورسته زمانه اسمه احمد تینوم داغی احمد ده فلما جاءهم بالبینات نو کله چې راوړل هغه تخکاره معجزات مراد درینه اغه عیسایان یهودیان تی مراد دی قالو نو دیویل هاذا سحر مبین دا د جادو ښکاره هغه ته جادو نسبت کوي دا جادو دی فلما جاءهم دا جاء کی ضمیر راجع دے عیسی علیہ السلام تا تفسیر خازن دا غلی کری دی او دویم قول لمبسرین دارے چی جاءهم کی ضمیر راجع دے احمد تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی کتاب راور دین راور نقالو هذا سحر مبین دیویل چی دا جادو دے خکارا هذا سحر مبین ومن ازلم ممن ابترى على الله كذبا دی آیت کے اللہ تعالی اسی کر کئی زجر آغا کسانو تا چاغا بینات تو سحر وئی فمن ازلم ومن ازلم سوک دی لوی ظالم ممن دا چانا ابترى على الله كذبا چ جوڑئی پر اللہ تعالی بنی دروغ وہو یدعى الى الاسلام او حال دار چغرا بل لکی کی دین اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق دے ہدایت نور کہ قوم ظالمانو تا وهو يدعى الى الاسلام مراد درینا یا توحید الله تعالی دے یا مراد درینا اتباع نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دا یریدونا کوشش کی دی غواڑی دغه کافران لیتویو نور الله بافواههم چې مړکی رڼا د الله تعالی په خپل خلو باندې بافواههم یو قول لمبسرین دار تفسیر جرارین لیکلی دی یریدونا کوشش کی دی غواڑی دی لیتویو نور الله نور الله نمرات شرعه الله تعالی شریعت بی افواهیم پخپلو خلو باندی تفسیر جلالینوی یعنی بی اقوالیم پخپلو ویناگانو باندی دا الله تعالی شریعت آغا ختمی او دا غیر رنا ختمی والله متم نوریه والله تعالی پرکون که لخپل رنا دی ولو کری حل کافرون اگر که بده گنی کافران کافران دا بده گنی خولی کن الله تعالی خپل رنا دا پرکی الله تعالی خپل دین غالب کئی او مفسرین لیکلی دی په دی آیات کې اصل کې استعاره تمثیلیه ده دا منکرین چې د حق د باطل او د حق د ختمولو کوشش کوي نو دی مثال د هغه انسان دی چې هغه نور په پکو باندې عمل کول غواړي د نور رڼا په پکو باندې ختمي نو د نور رڼا په پکو باندې الله تعالی وي دی نشي ختمولی قران او حدیث او شریعت د الله تعالی دین د الله تعالی او د الله تعالی د دین غوښتون کې دا نشي ختمولی ولو کره الکافرون اگر کبد غنی کافران والله متم نوره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما معنا کی تفسیر خازن لیکلی دی والله مظهر دینه الله تعالی خار کون کی رز خپل دین د پاره ولو کره الکافرون اگر کبد غنی کافران هو الذی ارسل رسوله دا وس الله تعالی بیان کی دا متم نوره الله تعالی دا خپل دین پر کون کړي څنګه الله تعالی خپل پیغمبر راولیګه قران الله تعالی راولیګه نو په دی باندې الله تعالی دا خپل دین پوره ک هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ارسل رسوله چې راولیګه خپل پیغمبر بل هدا په هدایت سره و دین الحق او په دین حق سره لیظهره علی الدین کله مخک ردی دو معنی شوی دی دې دل بیا دغه معنی وری دو معنی دی یا ظهور په معنا د غلبي سره ده او دا ضمیر راجع ده دین ته نو اس معنا دا شوله لیظهره هو علی الدین کله دیره پاره چې غالب کې الله تعالی د دین په ټولو دینونو باندې الله دا اخرې دین نولګ دیره پاره چې الله تعالی دا غالب کې په ټولو دینونو باندې د خلفای راشدین په وخت کې الله تعالی دین اسلام غالب کا او بیا به غالب کیږي په ټولو دنیا باندې په وخت د نزول د عیسی علیه السلام کې قیامت ته نږدې د الله تعالی دا دین به بالکل غالب کیږي. دویم قول هم پسرین داره چې ظهور په معنا د اطلاع سره دی او دا ضمیر راجع دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. الله تعالی دا پیغمبر راولیږه او الله تعالی دا پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی قران کریم ورکا لیظهره علی الدین کله دیره پاره چې خبر کی الله تعالی دی پیغمبر در په ټولو دینونو باندې په قران کریم کې د ټولو آسمانی او دینونو د علم موجود دی لیظهره علی الدین کله دیره پاره چې خبر کی الله تعالی دغه پیغمبر در په ټولو دینونو باندې ولو کری حلق مشرکون اگر کبد غنی مشرکان یا ایه الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. دا دویم خطاب الله تعالی ذکر کئ او بری کی ترغیب دے جہاد پی سبیل اللہ تا او بشارت اخروی الله تعالی بیان کرے یا ایہ الذین آمنو ایمان ولو اہل دلکم آیا زون خیم تاسو تا دی استفہام کی مقصد امر دے یعنی الله تعالی خی تاسو تا اہل دلکم اتا علی تجارتین آیا ون خیم تاسو تا تجارت تنجیکم من عذاب علیم چی بچ کی تاسو را دا عذاب درناک نہ پدې کې اشاره شو لدی ته د دنیا د تجارت او د آخرت د تجارت په مین کې فرق دی. د دنیا په تجارت کې د الله تعالی د عذاب نه بچاو نه بلکې کله دنیا تجارت هغه سبب وي لپاره د خسران او اخروی تجارت چې هغه جهاد په سبیل الله دی هغه قتال په سبیل الله دی نو هغه داسې تجارت دی چې هغه همیشه لپاره ګټه کوي تا تو منون بالله. اوس دا تفسیر دی د تجارت لپاره الله تعالی و عزت است تجارت درونه خیمه اغه تجارت کمره تو منون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې تو منون بالله. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی و دا جمله خبریه په معنا د انشاء سره ده یعنی امنو بالله ایمان راوړی په الله تعالی باندې او تفسیر سمن قندی وی تو منون بالله تصدقون بتوحید الله تصدیق کوي د الله تعالی د توحید و رسوله او د الله تعالی د پیغمبر تصدیق کوي او تجاهدون پی سبیل الله او جهادو کوي په لار د الله تعالی کې به علیکم وان پوسیکم پخپل مالونه باندې وان پوسیکم پخپل نفسونه باندې ذالکم خیر لکم ذالکم دا ما قول تصدیق کول او جهاد کول ذالکم خیر لکم دا کار غوړه د ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي نو ستاسو لپاره د الله تعالی په لار کې جهاد کول او دا تجارت کول چې په الله باندې ایمان ولرئ دا ستاسو لپاره غوره دي. دا ولې غوره دي؟ یغفر لکم ذنوبکم بخنه به کتاب سره گناهونه ستاسو وید خلکم او داخل به کتاب سره جناتین جنتون ته تجری من تحت الانهار چې به یې ګیلان دي داغې نولې و مساکن طیبتن او زینا د اوسیدلو مزیدار دي په جنات عدن په باغونو د همیشوالي کې همیشه همیشه لپاره په باغونو کې او مزیدارې بنګلې دي او پاغ جنت کی بیاوالی دی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دا لویا کامیابی پا سوانی ملاوی دا لویا کامیابی ملاوی گی پا جیحاد باننی چه سوک دا اللہ تعالی فلار کی جیحادو کی او حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی پا جنت کی سل درجی تیاری کردی دی مجاہدین دا پارا دا مجاہدین دا پارا او د وی درجی نه تل بل درجی پوری دومره پاسیده دا لکه رزمکی نواخلا تر دا اسمان پوری و اخرى تحبونها او بل نعمت دې چې مینا کوي تاسو دا غي سره نصر من الله وهو نصر من الله اصل عبارت د سره و اخرى ونعمت اخرى او بل یو نعمت دې مهرباني ده تحبونها چې تاسو خوای اغي لره نصر من الله اغا مدد دې د الله تعالی طرف نه فتح قریب او فتح د نږدې یعنی تاسو د الله تعالی په لار کې jihad وکي الله تعالی بل فتح در کې الله تعالی بر سره امداد وکي وبشر المؤمنين او زیر ورکا مؤمنان مسلمانانو ته وبشر المؤمنين تفسیر زاد المسیر ډیر زیات بهترینه معنا کړی ده وبشر المؤمنين بالنصر في الدنيا والجنه في الاخره او زیر ورکا مؤمنانو ته په دنیا کې په نصرت باندې او په جنت باندې په آخرت کې په دنیا کې به الله تعالی د مجاهدینو سره امداد کوي نو قیامت کې او مجاهدین الله تعالی جنت ته داخلي او بشری المؤمنین بالنصر په دنیا او وبالجنه فی الاخره تفسیر زاد المسیر دغه وی یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین دی آیت کې الله تعالی دریم خطاب ذکر کوي او پدې کې الله تعالی ذکر کوي پدې کې ترتیب دی اول اعلان دی په نصرت باندې او بیا دعوت کول دی او بیا مقابله کول دی د الله تعالی د دین د دشمنانو سره درې خبري اول استاد سره به د الله تعالی د دین امداد څوک کوي پاسي دویمه خبره د الله تعالی دین طرف ته دعوت څوک ورکوي او استاد سره خلق مخالف کیږي دغه مقابله د الله تعالی د دین د دشمنانو سره مقابله څوک کوي نو په ترتیب سره دا درې خبري بیانېږي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار الله شیطان سو امداد کون کی ردین دا اللہ تعالی نو خلق کوئی من خو جمهوریت ته تریو ال د کی چره ډیر ډوډۍ غانی خورو او ډیر چره بستری دی او دا زنانو سره یو ځای ناس پاس یو ګرځو را ګرځو وې دام دا الله تعالی د دین امداد دی په جمهوریت باندې راشه تفسیر سمرقند یو ګور چغه سوی پارلمان ته لار شي کنه سو کی ای ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار الله شیطان سو مدد کون کی ردین دا الله تعالی بالسيف على اعدائه تر را واخله او د الله تعالی د دین د دشمنان چې راغه قتل کئ دا د الله تعالی د دین سره امداد ده دیموکراسي کول او جمهوریت کول انتخابات کول دا خود الله تعالی د دین د دشمنانو سره امداد ده د الله تعالی د دین سره امداد نه لري د الله تعالی د دین د دشمنانو سره د کافرانو سره د يهودو د نصارو سره د امداد ده بالسيف على اعدائه تفسیر سمرقندی دغه لیکلی کما قال عیسی ابن مریم لکه سرنګ چې ویلی او عیسی زوی د مریم للحواریین هغه خالص او دوستانو ته من انصاری الی الله څوک دې چې مدد وکړي زما سره الی الله د پاره د نزدیکی دلو الله تعالی ته چې څوک ځان غواړي چې الله تعالی ته نږدې کی نو څوک دې چې زما سره ود الله تعالی د دین په واره کې امداد وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم با د حج په ورځو کې دا اعلان کو مې یؤمنی حتی او بلغ رساله ربی څوک دې چې ما خپل علاقه ته بوزي چې زه ته د الله تعالی دین بیان کما فإن قریشا قد منعوني ان ابلغ رساله ربی ما په خپل علاقه کې څوک د الله تعالی دین بیان ته نه پریږدي نو څوک شته دې چې ما بوزي چې زه ته د الله تعالی دین بیان کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بار بار دا خبره کوله او نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلی او زیتو فی الله و ما یؤذى احد ما ته چې الله تعالی د دین په باره کې کم تکلیف را کړل شوی دی نه دا بل پیغمبر ته نه دی ورکړل شوی کما قال عیسی ابن مریم لکه سرنګ چې ویل عیسی زوی د مریم من انصار للحواریین هغه خالص دوستانو ته هغه پاکو خلکو ته من انصار الی الله سوک دی امداد کوون کی زما سره د الله تعالی د رضا لپاره قال الحواریون ویلا خالص دوستانو نحن انصار الله مونږه مدد کوون کی د دین د الله تعالی فآمن الطائفه من بنی اسرائیل نو ایمان راوړ وی ډلې د بنی اسرائیل نه وکفر الطائفه او کبر وکبر ډلې آمن الطائفه من بنی اسرائیل اغیتا عیسایان ویل کیده اغیتا انصار اغیتا نصارا ویل کیدل وکفر الطائفه او بل ډلې کبر ک دیته يهوديان ویل کیدل فأيدنا الذين آمنوا نکلک المضبوط تلمنگا کسان چی ایمان راوڑے علا عدوهم په دشمنانو دغی باندې فاسبهو ظاهرین نو غشول غالب دا الله تعالی د دین د پاره تمنډ ترله وه الله تعالی وری غالب کی فأيدنا الذين آمنوا علا عدوهم مفسرین لیکری دی الله تعالی هغه غالب کړل هغه نصاره الله تعالی غالب کړل او بیا په سبب د اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من هغه غالب کړل الله تعالی هغه بیا غالب شول په کافرانو باندې په دې بيدینو خلکو باندې او یا غلبین مراد چره غلبه ده په حجت کې الله تعالی غیله په حجت کې غلبه ورکړه الله تعالی غالب کړ د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح عقیده بیان کړه چې دا ابن الله نه دی باو دا سالس و ثلاثه نه دی بلکې دا عبد الله ورسوله دا الله تعالی بنده دی او الله تعالی پیغمبر دی